Magyar Péter droppolta Rogán bombáját. A miniszterelnök úr megsértődött ránk. A miniszterelnök úr nem sértődött meg a tényekre. És utazunk egy kicsit térben és időben. És akkor most ilyen nagy energiával elkezdjük a rész, hogy... Aha. Hey! Hey! Újabb hétfő. Ránéztem már nem a hétvégén a BoJack Horseman-re, földobta a Netflix, és elkezdtem nézni pár részt. De csak random? Igen. Kurva jó. Fantasztikus. Olyan poénok voltak, amikre egyáltalán is emlékeztem, hogy nagyon jó. Andrew Garfieldnál beviszik, hogy a Garfield az anyját eszik, és utálja a hétfőket. Amúgy mindenki, aki nem nézte meg, az pótolja. Vannak ilyen youtuberek, akik megcsinálják ilyen sorozatoknál, hogy az összeset rangsorolják, az összes részt. Mondjuk ez nyilván egy ilyen szappanoperánál nehezebb, talán egy BoJack néven meg lehet csinálni, de a legelső részt írta a legrosszabbnak. Szerintem ott is vannak vicces dolgok, de hogy az első évad a második felétől indul be az a sorozat, és onnantól kezdve fantasztikus. Ja, ezt szokták mondani. Igen, de a készítő is azt mondta, hogy komoly dolgokat megbánt, hogy nem hamarabb hozták be, csak féltek, hogy a nézők nem tudják kezelni, hogy ennyire komoly dolgokról szól egy rajzfilm, és ezért ilyen fura a kezdés, de szerintem ott is vannak vicces dolgok. Ez mi? Ez valami random retek újság. Valaki felrakta Redditre? Igen. De milyen újság? Jó lenne tudni. Tudta, hogy a választást önt is gazdagabbá teheti? Még 2022-ben megkapják. Hát ez nem most van. De úgy tűnik, igen, ez egy régebbi sztori. Ha jobb oldal győz, akkor Börzsönyben felfedezett 3000 tonna arany és 3000 tonna ezüst, amit a Fidesz nemzeti kincsét tesz, az a magyar polgároké, az önöké lesz. Ha bal oldal nyer, akkor másnap itt fontoskodik Soros Gyurka, majd én elosztom e birka gyarmat kincsét, 20% az enyém, 10 a fiamé, 10 a Ferkókámé, 10 a Zajkarácsonypárosé, a többi a Rockefeller alapítványé, a Rothschildoké, és 2-2% a liberális pártoké, és Jákobé. A magyar népé? Semmi. Nincs is magyar nép. Ne hagyd az aranyadat eldobni, és ott van Orbán Viktor, hogy öregen pipázik. Jó lenne a békés nyugalomban örülni, kocintani, a közös jövőről beszélgetni. Ha a hiperinfláció és a drágulás ellen kevés a rezsicsökkentés, menjd a vagyonkád, az arany, de más is véd. Ja, mondjuk az, hogyha 3000, ne haragudj, hogy megszól belőlem a közgazdász, de azt gondolom, hogyha 3000 tonna aranyat és 3000 tonna ezüstöt szétosztasz, akkor lehet, hogy ennek az értékes lemegy legalábbis itthon. Aztán lehet, hogy világgazdaságilag nem, de hogyha valamiből 6000 tonnát szétosztasz, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy csökken az értéke, nem? Hát de majdnem 250000 tonna arany van. Csak úgy gondolják, hogy az arany az csak ilyen aranyrögökben van, így, és ki kell szedni a hegyből. Úgy van, de igen, de akkorákban, amit kényelmesen haza tudsz. Úgy működik a világ, hogy csak így szétosztják az emberek. Hát az Orbán Viktor szétosztja. Igen, hogyha szétosztják tényleg az aranyat és az ezüstöt, akkor biztos lehet benne, hogy semmit nem ér. Onnan lehet biztos benne, hogy semmit nem ér, hogy odaadják neked ingyen. Talán ezt így el lehet... Miről beszélsz? Persze, te ezt gondolod, hogy a világ így működik, de nem látod az öreg Orbán Viktor bácsi, aki ott pipázik, minden... és azt mondja, hogy... Repülőautók lesznek itt, és minden, és... A többi ország az nekünk fog dolgozni, és csak így oda vesztjük nekik az aranyainkat. Igen. Meg amúgy híresen jó taktika, úgy csak az embereknek így adni ilyen számolatlan pénzt, akik életükben nem volt ennyi pénzük, az biztosan felvirágoznak majd, és hirtelen pénzügyileg tudatosak lesznek, jó dolgokra költik, hosszú távon gondolkoznak. Nem biztos, hogy erre várnék amúgy. De ez is egy ígéret volt, ami valószínűleg nem jött be szerintem, mert 2022-ben megválasztották a Fideszt, és nem tudom, hogy Börzsönyben most mindenkinek van aranya. Ne, ez mindenkinek. Ez mindenkinek. Akkor minden fideszes tere van aranya, hát akkor lehet, hogy azért ilyen, azért mondják, hogy nincs szegénység, mert nem ja, találkozunk. Az is ebből mondta le a következtetést a trombitás. Elolvasta ezt a cikket, és azt hitte, hogy valamelyik kormányzat már ugyanolyan igényes. Kaptak ők aranyat, meg minden havaruk. Leosztott, tehát nagyjából annyit kapott. Na, ez szerintem egy nagyon izgalmas történet, Ádám, ugyanis Deák Dani kiakadt Tilla Tillára. Kezd egy kicsit elegem lenni azokból az alkokból, akik rendszeresen oda csinálnak, ahol esznek. Mint csak egy a szolgalélek. Jó, ezt mondhatta igen, volna öreg... Ezt mondhatta volna egy kutya, aki nem harap bele a gazdája kezébe. Egy nagy feró. Tilla, a TV2 műsorvezetője, de nem telik interjú anélkül, hogy ne panaszkodna el, mint a kötelező lenne egy fideszes tévénél dolgozni. Hoppá, akkor ezt hivatalosan is elismerték, hogy fideszes tévé a TV2. Szerint a már... szakértő, politológus szakértő szerint, akkor tehát a TV2 egy fideszes tévé. mondjuk, amikor arról beszéltek, hogy kire kell szavazni, akkor szerintem az már az utolsó hivatalos elismerés. Igen, ott akkor ez úgy tűnt, hogy tényleg egy fideszes tévé, de hogyha jól emlékszem, a Gulyás Gergely múltkor azt mondta, hogy neki semmi közük ehhez a tévéhez. Én nem tudom, hogy a 21. század intézet vezető elemzője az. Tényleg a Gulyás Gergely még más mondott. Lehet, hogy nem figyelt azt a kormányinfót a Deák Dani. Lehet, hogy akkor pont nem volt ott. Lehet, majd ezt fogja mondani. Hát a Gulyás Gergely meg a Deák Dani beszéljék meg egymással. Itt úgy látszik, konfliktus van, ajaj, amit helyre kell rakni, ezt meg kell kérdezni a következő kormányinfón. Most éppen arra panaszkodik, hogy a legújabb filmjére nem kapott állami támogatást. Megnéztem most már lassan két hete mozikban lévő liberális propaganda filmjére, eddig összesen 8705-en voltak kíváncsiak. Összehasonlításképpen a balliberális sajtó által agyon támadott Petőfiről szóló Most vagy Soha című filmre. Petőfiről szóló, igen, az tényleg nem a Petőfiről szól, de jó. Hát arról a törpapáról. Ja. Csak az első héten összesen 75 ezeren váltottak jegyet. Kedves Tilda, olyan forgatókönyvet kellene letenni az asztalra, amire kíváncsiak is az emberek, és akkor kapsz majd rá állami támogatást, nem pedig rinyálni kell a balliberális sajtóra. Na jó, ezzel hagyj vitatkozzak, mint magyar film felkent szakértője. Kikent fel. A megbondó ember diplomám. Független filmként amúgy a 8700 is teljesen jó szám. Nyilván lehetne jobb, de azt nagyon furcsa, hogy összehasonlítja a Petőfi filmmel, ami az egyik legdrágább magyar film volt, ha jól emlékszem. 6 milliárd forint, lehet, hogy a Tilda filmje is annyiból készül. Szerintem a Petőfi filmnek a marketingére sokszorosa ment el, mint az egész filmre, amit a Tilda csinált. Tényleg kicsit nehéz egy ilyen saját finanszírozású indie filmet összehasonlítani a legállami pénzből kitömött, valószínűleg több 100 millió volt az, hogy reklámozzák, valószínűleg nagyon sok embernek el kellett mennie, identitás harcot csináltak az egészből, hogy ott meg kell jelenni. Voltak nagyon sokan, vittek, akik ingyen nézték. Ja. Igen. Ez már önmagában nagyon sokat torzít. Ettől függetlenül meg nyilván nehéz összehasonlítani egy nagy produkciót egy indie filmmel. Hát a marketing az gyakorlatilag minden. Nem véletlen a Hollywoodban is annyit költenek egy csomószor marketingre, mint az egész filmre. Nagyon fontos, hogy mennyire marketingeled, és a film az egy Magyarországon nagyon költséges műfaj, mindenhol költséges, de egy amerikai film az még van esély behozza a pénzét. Magyarországon nem nagyon lehet, szinte lehetetlen nyereséges filmet csinálni, azért szokta az állam támogatni. És ez, hogy olyan forgatókönyvet kellene letenni, amire kíváncsiak, például arra valószínűleg nem kapott volna támogatást a Petőfi film sem, mert ez a forgatókönyv nem volt túl erős. Szerintem lehetett volna arról az eseményről egy jó filmet is csinálni, még mindig lehet, majd egyszer. De szerintem sajnos még Vajna idejében tényleg nagyon sok film látott napvilágot, ami tényleg érdemes volt megnézni, mert a Vajna még valamennyire entitásként tudott a Fideszen belül is létezni, és ezért adott mindenkinek támogatást, vagy akik nem biztos, hogy egyetértett, miközben az ízlés lehet más, és nem véletlenül akkor eléggé virágzott a magyar film. Hát most már ilyen nincs. Most már csak haverok kapnak állami támogatást, vagy hogy hát a haverok kapnak, és olyan filmet, ami most beleillik a narratívába, a történelmi film, meg ilyenek. Azért tudom, hogy a Deák Dánielnek a kerítés mögül ugatni, hogy csinálj jót, és akkor kapsz pénzt, miközben nem lehet kapni pénzt. Nem lehet. Nem lehet, és amúgy is már meghúzták a nadrágszíjat, szóval most még a saját haverjaiknak is kevesebbet adnak. Rendben van, de ahhoz mit szólsz, hogy a Hadikban benne volt a noir? Semmit. Sakmat, Lipsi. Azt mondja, hogy nincs több kérdése. Itt van Tilla, Tilla a Zsoltinál. Ezzel mi van? Ez egy ilyen taktika, hogy a kommentekben tovább fenntartják a figyelmet, és akkor ó, micsoda? Mert hogy itt mi van a Zsoltival? Micsoda? Tilla, Tilla. És akkor a rabbit hole-ba el tudsz veszni. Tehát vannak problémák ezzel a kijelentéssel önmagában, de tehát az a, szerintem az is a munkásságról sokat elmond, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem csinál oda, ahol eszik. Ezzel azt jelenti, hogy nem szarik oda az asztalra, tehát nem harap bele abba a kézbe, ami neki enni ad, tehát nem fogja kritikával illetni azt, aki neki pénzt fizet. És ez egy politikai elemzőnél ez különösen fájó, nem? Mert ezek szerint, hogyha nem fizetnék a politikai elemzéseitől, nem tudna megélni a piacon politikai elemzéseiből. Ez nem biztos, lehet, hogy meg tudna élni, csak nem ezt az utat választja, hanem azt az utat választotta. Nem tudna megélni. Nem tudhatjuk. Jó, soha nem, sajnos soha nem fogjuk megtudni. Van 2 millió fideszes, úgyhogy lehet, hogy ők eltartanák, elemez. De őket is csak átveri ezzel, mert csak azt mondja, amit hallani akarnak, ha igaz, ha nem. ezt vallja itt meg, ezt a munkamorált Dák Dániel, amit szerintem nem jó. Én eddig azt hallgattam nem tőle, jó. Hogy ő, én szerintem nem jó. Nem jó. Mert én eddig azt hallgattam tőle, hogy ő jobboldali értékrendű, keresztény konzervatív értékrendű, és ezért gondolja azt, hogy egyet kell érteni a keresztény konzervatív értékrendű vezetéssel, de most itt azt mondja, hogy valójában bárki hozzávág nagyon sok pénzt, akkor azzal egyet fog érteni. Csak túl kell licitálni a Fideszt. Dák Dániel ide igazságbeszéd. Igen. És mindjárt megyünk tovább. Magyar Péter droppolt egy valami bombát, vagy ellenbombát, én már nem tudom. Megelőző droppolásokat tett. De mielőtt erre rátérünk. Mi is droppolunk valamit. És megmutatjuk azt is, hogy például a támogatásatok mire megy, gondoltam, hogy azt is megmutatom. Jaj. Megmutatom először ezt az irodát, hogy lássátok. Rendet rakhattunk volna. Nincs rend, mert nem férünk el. Gondoltam, hogy ezt megmutatom, hogy most hol vagyunk. Ott megy a... Jól van ez így. Itt tesztelődik az új technika. Hát, teki úgy játszik, odaült a Judit helyére. Itt szoktunk aludni, és ott meg a barka van. Hát itt van minden amúgy ebbe a szobába, itt ott meg a fókuszcsoport szokott forogni. Ha ide megyek, akkor meg is nézhetitek a háttere. Ugye? Lehet, hogy így ismerősebb. Szóval minden itt történik, a forgatástól kezdve a szervezésig. Minden meeting. Ami már elfoglaltuk valamennyire a, hát a konyhát is, és ez nem túl épületes. Úgyhogy most egy kicsit össze vagyunk zsúfolódva, úgyhogy most megmutatom, hogy hova fogunk menni, és hogy például mire megy a támogatás. Szóval, akkor hát most már alá vannak írva a dolgok, úgyhogy már mutathatok pár dolgot az új célmegyárból. Gondoltam, hogy lássátok, hogy a támogatás ez nem csak arra megy, hogy Hawaii-on nyaraljunk. Majd egyszer. Megmutatom azokat a részeket, ahol mi leszünk. Ez lesz a... Ez mi? Operatív szóval, ahol majd történnek a tárgyalásoktól kezdve mindenféle. Nem tudom, mi történik egy operatív szobában? Megbeszélünk, telefonálunk. Igen, itt minden, ami nem... Szerződéseket írunk. Minden, ami nem forgatás, itt fog történni. Bár néha vágás is lehet, de hogy az lényeg, hogy legyen egy szoba, ahol tényleg lehet dolgozni anélkül, hogy valaki pofázna a háttérben. Szóval ez az operatív szobánk. Most még tele van ilyenekkel, mert a felújítás amiatt kell, hogy hát ez az iroda nem túl hangszigetelt, és ahhoz, hogy ennyi tartalomgyártó együtt tudjon dolgozni rendesen, az az kell, hogy ne haladszódjon át, amikor a Radics ordibál, vagy mi ordibálunk, vagy a Nessai ordibál. Szóval emiatt azért elég keményen fel kell újítani a falakat, hogy tudjunk egymás mellett dolgozni ilyen közel is. Gyakorlatilag új falakat kell húzni mindenhova. Ez az, ami most több hónap amúgy. Üveggyapott réteg biztos van, még nem tudom, milyen akusztikus rétegek, meg stb. Egy profi ember találta ki. Volt egy tesztszoba még nyáron, amit megcsináltunk. Az első tesztszoba nem sikerült, és akkor megkeressük Tamásékat, és ők megcsináltak egy olyat, hogy tényleg alig szűrődik ki hang, szóval... Nagy teszt. Ez a lakosság? Szerintem ez jó. Ez jó. Küld meg! Küld meg neki! Egy halkakosság itt menni, hogy... Ez a Max. Max? Meg tudják csinálni olyan, hogy itt tudjunk együtt dolgozni, de ezen kívül amúgy még nyilván lesz lakberendezés része, ami ugyanúgy folyik párhuzamosan, hogy akár a közös tér, hogy nézzen ki, akár a forgatási helyszínek, legyen valami összhang, és ezen kívül meg még hát a tekire van bízva, aki egyeztet egy másik profi emberrel, hogy hogyan lesz ez az egész összekötve, hogy a hálózat működjön mindenhol, hogy a kamerák bemenjenek, a hang is bemenjen, kifelé is lehessen beszélni, lehessen bővíteni, szóval ez az informatikai meg kamerarendszer az egy külön több órás vlog lenne. Én egyáltalán nem is értem. De te is érti még, de tanulja. Nem lesz olyan, mint egy tévében, de nem is olyan, mint egy szokásos YouTube. Folytassuk akkor a turnét. Ez itt a operatív szoba. Nézzük, mi van, ha itt átmegyünk. Akkor itt rögtön mellette, ez egy kisebb szoba. Ez a vezérlő szoba. Itt ide fog befutni az összes kamera, összes mikrofon, összes kép. És akkor elméletileg innen lesz élőben vágva, ha kell, vagy itt lesz felvéve, innen megy ki a közvetítés, de lehet, hogy itt lesz mondjuk vágó asztalok is, hogyha vágni kéne. Szóval ez egy ilyen központi agy. Ez itt a sötét szoba, mert ennek nincs, hát nem lesz semmilyen ablaka, úgyhogy ezt használjuk ki arra, hogy konzisztens fény legyen, egyszer be kell jól világítani, meg kell jól fényelni, és akkor innen akármilyen idő van kint, mindig ugyanolyan jó fény lesz, és akkor elméletileg itt lesz, ha jól van ez így, valahol egy green screen setup, és valószínűleg még egy fotó rész, ahol minden fotót meg tudunk csinálni, de lehet, hogy ez kicsi ez a szoba arra, hogy három setup benne legyen, oda kell egy felső rig, amiről lelógnak majd a lámpák, és akkor annyi helyet tudunk spórolni, de igen, itt valószínűleg jól van ez így, az például itt lesz. És akkor hát itt a szoba. Most úgy látszik, hogy tele van napon mindennek. Kellene az ikonikus, jól van ez így háttér. Szóval ez remélem, hogy meg úgy lesz meg. Amúgy hasonló lesz. Szóval itt is egy ilyen polc lesz, ami él, amiben fel tudunk rakni új cuccokat, le tudunk szedni, hogy egy kicsit ilyen változtatható legyen. Nem ugyanaz lesz. Nyilván egy kicsit modernizálunk, mert ez egy kényszer szülte háttér. De van, amit megtartunk belőle, ha már ezt megszoktuk. Az is gondolkodom, hogy nem ilyen mikrofonok lesznek előttünk, mint most, amiben minden szuszogás hallatszódik, meg rábaszunk néha, és akkor az se segít, hanem ilyen belógatos mikrofonok lesznek, puska mikrofonok fölöttünk, meglátjuk, hogy az jobb-e, ki fogjuk próbálni. Na de, menjünk tovább. Szóval itt volt a sötét szoba, ott van a operatív, itt van a vezérlő, és ez lesz a, ez két szoba lesz. Nagyjából a Jolly Joker szoba, itt lesz például a világjegy, lehet, hogy fókuszcsoport is, ami nem green screen-es, minden más, ami, hogy mondjam, még kitaláltunk a következő években, ide fogjuk berakni. És itt lesz, már van, itt lesz az ajtó, bejövünk, ez lesz a podcast szoba, de akár kókuszpusz is itt forog majd, tematikus podcastek, tematikus műsorok, szóval itt úgy lesz kialakítva, hogy itt lesz egy nagy, óriás asztal, öten elférnek körülötte, olyan, hogy társasjátékos asztal, szóval speciális kell, hogyha társasjáték stream lenne, de amúgy meg normál forgatásra is megfelel. Szerintem elég sűrűn fogjuk használni, mert vannak ötleteim, hogyha már végre lesz egy külön szobánk erre, akkor milyen beszélgetés műsorokat lehetne még hozni. És akkor itt lesz egy fal. Itt lesz a közös helység majd. És aztán arra van a például ott a Bidman szobája, Tuska Peti szobája, stb. De itt lesz egy ilyen közös helység. Most látszik, hogy azért sok van még hátra. Szóval ilyen vastagok a falak. Ez egy vadi új fa, mert itt volt egy fa, de nem volt benne közegyapot, úgyhogy ezt lebontottuk teljesen, és akkor van egy fa, még egy réteg, de ez kell ahhoz, hogy a hangot megfogja, és például itt a közös helységben biztos óbígatni fog a Radics Peti például, akkor nem fogjuk hallani, hanem tudunk forgatni közben mellette. Ez azért kemény. Ez a három réteg fal, ez azért emberes. Ez lesz a podcast. Itt kimegyünk, itt meg minden más. Ez a Jolly Joker, mert a többi helyet már most tudjuk, hogy mi lesz ott, de hát a következő években bármilyen ötletünk van, ezt tudjuk módosítani. Ide-oda rakosgatni kell egy ilyen szoba, hogy egy kicsi szabadságunk legyen. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki támogat, mert ilyenekben nyomjuk. Ezt most így egybe megcsináljuk, belerakjuk, amit tudunk, időt, energiát, pénzt, és aztán hosszú évekre akkor megvan a hely. Már csak az ötletek szabnak határt amúgy, hogy legalábbis ilyen stúdiós tartalmaknak. Valószínűleg majd jövőre fogunk teljesen átköltözni, és ilyen tavasz lesz, amikor már teljes mértékben itt leszünk. Azért itt van egy átmeneti időszak, és közben nem szeretnénk, hogy a műsor az megakadjon, szóval itt már rendezzük majd be a dolgokat. Előkészítünk mindent, de még az előző helyen fogunk forgatni, stb. És így szép lassan átköltözünk majd. Ne legyen megakadás, úgyhogy most vissza a stúdióba. Szóval, ez gondoltam megmutatom, ez már pár hete készült, azóta azért haladtak a munkálatok. És ez nektek köszönhetően is jött létre. És most folytassuk a részt. Így van. És már kiül mellettem. Szevasz! Szevasztok! Tavaly is nagyon, meg egész évben amúgy nagyon sokat támogattatok minket a webshopon, és most idén is sokat dolgoztunk, hogy kicsit felfrissítsük a dolgokat, nem? De. Vagy te akarsz beszélni, végig bele se szólja? Beleszólhatsz. Bele is fog. Van egy kis gondolatmenetem, amit végigvezetnék, de nyugodtan akaszd meg, ahányszor csak szeretnél. Sokat dolgozott, a Borka szeretné elmondani. Igen. Amennyi dolgozott. Szeretném, nem azt, hogy mennyi dolgoztam, hanem hogy mennyi mindent találtok meg a webshopon, mert szerintem most nem lesz minden egyértelmű. Majd mutathatom is, nem? Ez jó, mert módosítottunk a struktúrán is, szóval azért szeretnék mindenre kitérni, mert mi meghallgattunk titeket egész évben akkor is, amikor azt hittétek, hogy nem halljuk, de figyeltünk rátok. Sokan kértétek. Sokan kértétek, igen, de ezt direkt nem mondtam. Azok a kedvenc minták, amik eddig is a legjobbak közé tartoztak, például a karakteres minták, illetve az űrhajós minták, azok új formában elérhetőek, tehát vannak cipzáros pulcsik, mind a két típusból, mármint a karakteresből és az űrhajósból, illetve az űrhajós hímzett minta most már fekete és fehér pólókon is elérhető. Minden infót egyébként megtaláltok, van mérettáblázat, meg mindenféle adat, és ami egyébként egy fontos változás az eddigiekhez képest, hogy a webshopnak a struktúrája is változott, mivel most már annyi termék van, hogy nem bontottuk külön a férfi-női fekete-fehér verziókat, hanem egy adott mintán az oldalán. Tehát, hogy úgy van maga a termék, hogy minták szerint van lebontva, és azon belül tudtok feketét, fehéret, méretet, meg női férfi között választani. De pulcsiból nincs női meg férfi, nem? Pulcsiból az összes unisex, igen. Ott nincs választási lehetőség, ez a pólókra vonatkozik. És a térre készülve előálltunk egy új termékkel is. Igen. Kifejezett, teljesen új termékkel, sapkával, téli sapkával, melegít, szóval amúgy ezt... Melegít? Ezt kifejezett. Egy sapka melegít. Innováció! A kopas kibázós sapka, az tényleg melegít, és amúgy nagyon jól is néz ki. Látjátok, ilyen jól fog nektek is állni. Hát nem biztos, hogy ilyen jól fog állni, mint az Ildinek, de jól fog állni mindenkinek. A sapkáknál annyit szeretnék még megegyezni, hogy az alapanyag beszerzés miatt ő lehet, hogy több idő a kiszállítás, de hogyha ez esetleg így alakulna, akkor előre jelezzük ezt nektek e-mailben. De nem csak új mintákat, vagy mi, nem csak régi mintákat gondoltunk újra, hanem készültek teljesen új minták is, például. Például a világjegyes, azt nagyon szeretem. Ez egyik legmenőbb. Ha be akartok állni a világjegy mögé is, az van írva, hogy én hiszek a baktériumokban. Aztán beszéltük egy részben. És amint látjátok, a pulcsi színe nagyon menő, dusty green. Igen, és csak ennek van ilyen színe. Meg ez a minta van pólóban. Igen, fekete-fehér pólón, férfi-női. Meg van pár ilyen, hát ez a mémeknek nevezted el? Mém, igen. Volt ilyen szavazás róla amúgy a közösségi tabon, hogy melyik legyen. Megosztottak a vélemények, szóval kapható mindegyik. Szóval nem mondhatjátok, hogy nem akarunk mindenkinek kedvezni. Ez egyik, az hogy érezzük magunkat sokszor, ezt egy kicsit újra dolgoztuk a saját mintáinkba. This is fine, mém. Ja. De itt van ilyen képregényes változatban is. Meg van, ez a pulcsi nagyon sokat elmond a társadalomról. Ez rajtam is az. Igen, az van rajtam. Igazából az a lényeg, hogy a régi mintákat is frissítettük, újakra raktuk, meg olyanra, amit kértetek már, sapka, nem tudom. Cipzáros pulcs, és akkor ha már volt egy ilyen frissítés, akkor felraktunk pár új mintát is, meg frissítettük mondjuk, hogy világjegyet is legyen. És még egy nagyon fontos, még két dolog kimaradt. Még kettő dolog kimaradt? Az, okay. Egyik az az, hogy volt egy kedve, egy tényleg kedvenc kollekciótok ebben az évben, és úgy döntöttünk, ja, hogy ez karácsonyhoz közeledve visszajön. Nem teljes egész évben, hanem kettőből. A két legsikeresebb minta. Lipsi és magyar. A Lipsi Székely pulcsi. Bizony. Amúgy ez tényleg, ez hát, top mintánk szerintem. Minket kopisztok a magyar péterékre jöttem. Megcsináltuk a magyaros mintát, ilyen lipsis magyaros mintát, visszavettük a magyarságot, és erre mások is elkezdték ezt. Trendsetterek vagyunk. Igen, annyira egyedi volt. Igen, erre még senki nem itt gondol. A népmesés is van. Ezt a kettőt, ez ugye ilyen limitált volt tavasszal, de hogyha valakinek kell, akkor most ezt is visszahoztuk. Most az etióp helyett egy teljesen új különlegességgel, speciality kávéval készültünk, ez pedig a kenyai kávé. És mi lett a? Mi lett a? Hát etióp. Megvettétek az összeset. Elfogyott az köszönjük összes, szépen, igen. De nem szerettünk volna két választási lehetőség nélkül hagyni kávék terén sem titeket, ezért emeltük be ezt a kenyait, ezt is ugyanúgy szeretjük, ez Ádám legújabb kedvence. Ezt elmondhatja egészen biztos. De fel is vettük, hogy kipróbálunk többet is, hogy melyik legyen. Igen, az nekem megvan. Még azt is el kell mondani amúgy, hogy nem végeztünk a térre. Még mindig sok újdonság lesz majd, ami érkezik. Még lesz egy drop. Még lesz egy drop, igen. Milyenek lesznek ott? Hát kifejezetten karácsonyi termékek jönnek még, igen. Szóval, hogyha majd gondolkoztok, hogy mit vegyetek a barátoknak, barátnőnek, a családnak, a munkatársaknak, akit húztatok, és tudjátok, hogy jól van ez így rajongó, tudom is én. Nézzetek szét nyugodtan, és ez támogat minket is. Sőt, ez nagyon nagy része lett a bevételünknek, ezért is tudunk mondjuk erre az új helyre menni majd. Úgyhogy ja, nézzetek körül. Van még valami, amit el akarsz mondani? Talán annyi, hogy a termékek oldalán egyébként nagyon sok infó van. Meg úgy általában a honlapon. Igen, a honlapon is, a kávénál is például az elkészítésre vonatkozóan, vagy a származási régiójára vonatkozóan. Érdemes elolvasgatni. Köszönjük szépen nagyon a támogatást, és hogyha bármi kérdésetek van a webshoppal kapcsolatban, vagy a termékekkel rendeléssel kapcsolatban, akkor az ügyfélszolgálatot keressétek. Hát vagy előtt azért nem árt elolvasni az infókat. Miután mindent végigolvastatok, és nem találtátok meg, de készséggel válaszol, drága Ildi. Kösz mindenkinek, aki rendel, mostantól minden él a honlapon, oda lehet menni és rendelni. Köszi szépen. Köszönjük. Bam! Na, folytassuk a nyomasztást. Deák Dani beszámolt még egy dologról. Azt mondta, hogy amíg Orbán Viktor világpolitikai tényező arról beszélt, hogy a világpolitika milyen hatással van Magyarországra, és mi lesz a következő években velünk, és milyen világ vár ránk, és hogyan tud nekünk segíteni, addig Magyar Péter az exével veszekszik. Ezt jól kitaláltál. Hát ugye ezt találták ki múltkor is, amikor az Orbán Balázs az 56-os beszédét benyomta, és akkor szétkúrta ezt az egész kommunikációs trükköt. De hát ugye az volt a történet, hogy Orbán Viktor nem csak a Kossuth Rádióba jár el péntek reggelente, vagy két hetente, vagy mikor, hogy, hanem például a Tényekbe is rendszeresen visszajár. Hát a Fidesz. Exkluzív interjút. TV2-re, mint megtudtam. Hát igen, úgy tűnik, hogy ezért, mert ez egy fideszes. De nekem ez csak így az eleje tetszik, ahogy elindul. Csak az eleje. Hát az igazából azt tetszik a legjobban. A következő műsorszámban a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom is bemutatásra kerülhet. Ez. Orbán Viktor. Nyugalom megzavarására alkalmas. Itt pedig a zanzásított, de ez inkább előbb térjünk ki arra, hogy mi történt a Magyar Péterrel, csak ezt szerettem volna megmutatni, mert ez szerintem jól néz ki, hogy a Tények fölhívja a figyelmünket a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokra. De a Magyar Péter veszekedéséről is hallgathatunk, vagy hát megnézhetjük, hogy hogyan különböző beszámolókban hogyan jött el. Nagyon jó, most belátszott. Hogyan hozta le több sajtóorgánum ezt a veszekedést, ezt az exek közti veszekedést? Én kifejezetten az Origóval szeretnék kezdeni méghozzá. Hát... De én láttam, hogy hogyan számolt be az Origó, és megint ezt a képet használták. Helyreigazítás Jámbor Andrással kapcsolatos valótanállítások miatt dollár baloldal botránya. Az aztán helyreigazítás, hát az, ami miatt most beperelt a Jámbor András őket. Vagy nem, most már végzést kért, azt hiszem, mert jogerősen helyre kellett igazítani ők, és nem csinálta meg az Origó. Nézzenek oda. Cikkünk címében valótlanul állítottuk, hogy Jámbor Andrásnak pedofil botránya volt, valótlanul állítottuk tovább, hogy pedofil bűncselekményt követ el, fedezi ezeket a bűnözőket, és hogy bűnrészes volt pedofil bűncselekményben. Ez pedig nem mostani dolog. És mennyire szépen ímel a mai dolgokra. Milyen érdekes. Érdekes. Origó néha valótlanul állítja, hogy valaki pedofil bűncselekményt követel, és fedezi ezeket a bűnözőket. Origó, Origó. De most már... Hírbe hozták most a Jámbor Andrást. Most már nem csinálnának ilyet, ugye? Persze, hát ezt megbánták, ezt a tettüket, igen, hogy valótlanságokat állítottak. Én amúgy tényleg az Origó címlapról szerettem volna elindulni ehhez a Magyar Péteres sztorihoz, mert itt nagyon érdekes történetek voltak. Jó, igen. Ja, ez most a címlap? Már igen, ez a címlap. És nevessen ön is, a magából megint bohócot csinálom Magyar Péteren mém. Igen, és... Bohár Dániel posztolt a méme. Bohár Dániel, a nagy mémember. Magyar Péter szerint mi a Watergate botrány, amikor ő hallgatja le a feleségét, amikor barátnője hallgatja le őt, amikor ő hallgatja le a barátnőjét, amikor a teljes párt lehallgatja egymást. Jaj, De ez ebből még mindig nem derült ennyi, ki, mi történt. Ennyi a cikk. Jó, hát az Origót olvasod, akkor veszélyen nem fogsz tudni arra, hogy mi történt. Na, Istenem, jó, akkor elmondjuk mi. Jó. Mert tudom, mindig az Origót hallgatjátok, meg nézitek. Az történt, hogy itt van, váratlanul... Igen, mondtam én, hogy ott van. Váratlanul. De amúgy ez a kép már, ez viccnek is rossz. Ez a kép, amikor Magyar Péter egy cikket kérni, ez a kép, már nem, meg se próbálják azt, hogy itt eladják magukat normális lapnak. Ezt a képet rakják be. Nem csoda, hogy már inkább a Mandinert meg a Magyar Nemzetet szemnézik a híradóban. Pedig ezt jó lenne látni, így viszont látni az MTV-ben. Szóval Magyar Péter vasárnap bejelentést tett délután 4 órakor. Hát az Origóról megtudhatjuk, hogy valójában csak arról van szó, hogy megpróbálja elterelni a figyelmet arról, hogy a Raskó mit mondott arról, hogy az idős emberek előbb meghalnak, mint a fiatalok. Úgyhogy ez az egyik oldala ennek a történetnek. De ez a botrány, nem tudom már. Hát, hogyha a híradót nézed, akkor az a botrány. Hogy az idős emberek hamarabb meghalnak, mint a fiatalok. Hát ez nem, tényleg botrány. Az volt, hogy azt mondta, hogy a... Ki? Ő vagy valaki? Nem, egy agrárszakértő, a Raskó György. Ja, ő azt mondta, igen. Azt mondta, hogy a 2026-os választásig még van ugye másfél év, és a Fidesz az idősek körében nagyobb a támogatottsága a Fidesznek, míg a Tiszának a fiatalok körében nagyobb a támogatottsága, és ebben a másfél évben még sok ember be fogja tölteni a 18. életévét, és ezek ugye majd szavazni fognak 2026-ban, ahol az arányok sokkal inkább a Tisza felé vannak eltoldva, míg a Fidesznek, ahol sokkal inkább a Fidesz felé van eltoldva az időseknél, ott sajnos az idősek közül sokkal többen fognak elhalálozni, mint a fiatalok közül. Mármint az sajnos, hogy egyáltalán ott bárki meghal, az viszont szerencse, hogy akkor a fiatalok nagyobb biztonságban vannak. De ettől függetlenül ez a számokban valamilyen átalakulást fog eredményezni. Addig nem, tehát nem óriási számokról van szó nyilván, de hát azért sajnálatos módon idős honfitársaink fognak... Hát ez sokkoló ilyen információk. Ez a balhé most? Hát erre azt mondta a kormány propaganda, hogy a Tisza párt az idősek halálát akarja. Miközben amúgy nyilván a legjobb az lenne, hogyha minél jobb egészségügye a lehető legtöbben, a lehető legtovább itt maradnának köztünk, és szavaznának, akire akarnak, teljesen mindegy, de hogy nem kéne ezen senkinek se aggódnia a következő másfél évben, vagy hát nem tudom, hogy legalább azt tudhatnánk, hogy a lehető legjobb kezekben vannak az idős, hát amúgy rokonaink, hát barátaink, hát meg konfitársaink. Ha Fidesz nem akarja a nyugdíjasok halálát, akkor mivel magyarázod a kórházak állapotát? Brüsszel. Szóval, na, erről szól ez az egész. Ez történt, tehát Magyar Péter megpróbálta erről a gyalázatos botrányról elterelni a figyelmet, legalábbis az Origó szerint, de... Lehet, hogy ez az utolsó csepp a Fidesznek. Most már tényleg rendbe teszik az EU-t, mert az egyetlen esély, hogy még tovább éljenek az idős emberek. Ez nagyon jó lenne, hogyha a nyugdíjrendszert kicsit megreformálnak, hogy ne kelljen ennyi nyugdíjasnak csak azért a munkában, munkavilágában maradni, ahogy mondjuk megfelelő mennyiségű pénzhez jusson, hogy fent tudja tartani az életszínvonalát, hogy ne kerüljön mondjuk te kilátástalan helyzetbe. Hát nem lesz könnyű visszacsábítani a külföldre ment orvosokat, az is egy dolog, de meg lehet próbálni. A külföldre ment nyugdíjasokat, akik már Spanyolországban a spanyol egészségügyre utalva boldogan élnek. Hát meg nem tudom, hogy a spanyol egészségügy mennyire jó, de hogy nyilván nem csak azzal lehet visszacsábítani ide az embereket, hogy rendes fizetést kapsz, mert valószínűleg akkor már csomóan visszajöttek volna, mert az egészségügyben már valamennyire emelték a fizetéseket. Hogyha már elment külföldre, akár Németországban, Londonban, vagy valami északi országban dolgozni, valószínűleg keres annyit, amennyivel vissza akarod csábítani, vagy többet is. Szóval itt valószínűleg valami nagyobb átfogó reform kell, hogy az országba szívesen visszaköltözön valaki, mert csak a fizetések azt szerintem külföldön is rendben vannak. Magyarországon elég jó az orvosképzés, úgyhogy minden külföldi ország nagyon örül, hogyha átsebíthatja oda az orvosokat. Lehet, hogy nem elég csak fizetéssel versenyezni, hanem egy kicsit a ország állapota is befolyással van arra, hogy kiköltözik az tippek. Nézzük meg, mi volt konkrét, akkor miről beszélik Magyar Péter, hogy Magyar Watergate botrány történik? Volt egy órás bejelentkezése vasárnap, én pont végighallgattam, mert pakoltam, és akkor gondoltam, arra időzítem, mondom, 4-kor bejelent, akkor pont most összepakolom a téli dolgokat, hogy télre el kell pakolni ugye a dolgokat, és végighallgattam, nem mondom, hogy túlságosan pozitív dolgokkal töltött el ez az országra vonatkozóan, amiben élek, és amiben sajnos mi is eléggé nyilvánosság előtt vagyunk, de hát nem tudom, vannak-e főpontok, amit így... Hogy ne lennének főpontok. Jó. Nagyon szépen összefoglalta itt a Telex, azt mondja, hogy 2024. június 16-án készült felvétel szerint volt barátnője fogja Evelyn, 30 millió forintot kért a Tisza párt egyik munkatársától a hallgatásáért cserébe, de hallgatta őket. Ezt be is játszották. Igen, a fogja Evelyn ugye mindenféle felvételekkel állítólag zsarolja őket, de hát felvették ők is, hogy zsarolja őket. Úgyhogy, szóval modern korban már olyan könnyű felvenni, csak egy telefon kell, meg ilyen, meg ugye nem is kell, hogy benyomd a recet, mert elég csak a felrakják a Pegazust a telefonodra. Ja, igen. Meg kéne nézni a miénket is. Tehát most már hétfőn elvileg akkor feljelentést tesz Magyar Péter fogja Evelyn ellen. Emellett Evelyn a Budapest belvárosában az Alkotmány utcában lakik, és a lakás tulajdonosa Bertán György, aki pedig több céges szálon kapcsolódik a kormányzathoz, és különösen Kubatov Gáborhoz. És ezt állítja Magyar Péter, hogy akkor ezzel fizették ki a Fogel Evelint, hogy kapott egy lakást, meg akkor havi rendszerességgel 5 millió forintot. Sokkoló, hogy a Fogel Evelin pedig olyan hiteles volt az Index interjúja, meg a vlogja, amit indított, senki se sejtette, hogy emögött a Rogánék lehet. Jó, de hát nem tudjuk, ezek csak állítások még egyelőre a Magyar Péter. Jó, értem, de semmi más értelme nincsen. Semmi más értelme nincsen, amit csinál a Fogel Evelin. Azon kívül, hogy ha csak nem a Magyar Péter bérelte föl, mert amúgy szerintem több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. Lehet, hogy itt is az ődés akkor láthatjuk. Így van. Amúgy azt is állította Magyar Péter, hogy más ex-e is kapcsolatban áll a kormányzat, vagy hát a Fidesznek a mahinációin keresztül. Ugyanez a Vertán Györggyel. Oké, több 10 millió forintot költöttek eddig a lejáratásukra. Egy Objektív C-vel nevű honlapot pedig ezen a héten élesítettek volna manipulált anyagokkal. Hát ez az oldal, ez jelenleg karbantartás alatt van. Nyilvánvalóan, de mindegy, sok mindent lehet olvasni erről az oldalról, viszonylag könnyen így ki lehetett belőle bogozni, hogy milyen cikkek vannak rajta így élesítés előtt. Kikértenek egy kicsit az informatikát. Hát az a baj, hogy az Erhangerit magadra haragítani, ott aztán biztos, hogy van egy rakás informatikus, aki ért ezekhez. Állítólag azért nem is volt olyan elképesztő nagy biztonság. Hát sokkoló az is, igen. Biztonsági rendszer felhúzva elköré a weboldal köré, de hát most egyelőre ez karbantartás alatt van, jelenleg is, úgyhogy egyelőre nem látjuk, hogy itt ez hogyan működne ez a weboldal, de hát elvileg itt hozták volna ki ezeket a lejárató anyagokat. Te nem lenne elég platformjuk erre már. Igen, amúgy ezt én is furcsának tartom, hogy miért kell egy új, miért nem hozhatja le a Blik. Hát a Blik. Hát a Blik hozta annó a Völner páros dolgokat is, meg volt még egy-két. A Blik az annyira nem ilyen. Jó, de akkor az Index, hát mindegy. Lehet, hogy annyira neccesek, ami biztos, hogy ki fog derülni, hogy hazugság. Ja, hogy ezeknek, ezek egy csomó olyan lejárató anyag direkt ilyen hülye forrásokból indul, hogy utána mindenki oda mutogathasson. Ja. És akkor az Index is mutogathat, az Origo, Mandiner is mutogathat, és akkor vannak, akik elvégzik a piszkos munkát. Hát igen, bár az álhíreknek a terjesztése is az jogszabályba ütközik, vagy a rágalmaknak a terjesztése. Jó, a Rogánék állítólag 1 milliárd forintot költöttek egy mesterséges intelligencia alapú szoftverre, amiben Magyar Péter beszédeit és megszólalásait töltötték, és elméletileg akkor ezekben a lejárató anyagokban olyan részek is voltak, vagy lennének, amiket elmondott Magyar Péter, és olyanok is, amiket soha nem mondott el, csak a mesterséges intelligencia rakta össze. Egy Zoltán nevű narrátor lett volna az Objektív hangja, és a manipulált felvételek a családjáról is szólnak, de kábítószer szex is lesz benne, minden, ami egy Netflix sorozathoz kell, így fogalmazott a Magyar Péter. Ez izgalmas, kábítószer szex. Hát remélem, hogy ezek után is azért kikerülnek ezek, nem? Hát a Netflixre. Ilyen érdekes, nem? Hogy ilyen izgalmas. Orbánról, Pintérről, Varga Mihályról beszél, hogy... Az is érdekes, hogy mennyire megkeresték őt is, meg a munkatársait folyamatosan. Mindenkit próbálnak megfenyegetni. Ezt mondjuk nem csodálkozom, mindenkit megpróbálnak valahogy lefizetni, hogy valahogy a Tiszába megpróbálnak beépülni, vagy a Tisza online felületeiben megpróbálnak beépülni. Meg arról is beszélt, hogy Rogánnak van egy... nem csak a titkos szolgát, hanem van magántitkos szolgát is, amivel meg a piszkos munkát végzi el, ezt is állította. Igen, és akkor ezért kérte többek között a Pintér Sándort is, meg a Varga Mihályt is, hogy a hazai érdekeire való tekintettel, hát álljanak ki, és valamit tegyenek ez ügyben. Például azt állítja, hogy a Tisza pártnak az irodája is, az ő autója, az ő mobiltelefonja is. Hát úgy fogalmazott, hogy be van technikázva, és akkor ezért kéri például a belügyminiszternek a segítségét, hogy akkor derítse ki, hogy mi a valóság, és hogyha itt valami jogsértés történt, mert pedig amit állít Magyar Péter, az jogsértés, akkor járjon el. Hát majd meglátjuk, hogy a Pintér Sándor akkor hogy fog ebbe eljárni, vagy a Varga Mihályt végül is ott csak a gazdaság helyzetéről volt szó. De hát ezek azért elég kemény vádak, ezt lássuk be. Tehát semmi olyat nem állított, amire korábban utalásokat már netett volna, vagy amit néhányan ne sejtenének itt a rendszer működésében. Úgyhogy várjuk, hogy hogyan fog ez folytatódni, ez az ügy. Nyilván amúgy érdekes a helyzete szerintem neki, hogy nyilván tőle többet várunk el, mint a Fidesztől, olyan szinten, hogy már megszoktuk, hogy a Fidesz semmit nem kell alátámasztani, hogy a propagandának meg mindenöt nyomják a hülyeséget, azt meg helyreigazítanak, mert a mi pénzünkből állítják elő hazugságot, és a mi pénzünkből fizetik a helyreigazítást, és ezért többet vár el az ember a Tisza pártól és Magyar Péteréktől, hogy rögtön alátámasszák a dolgaikat, és ez fontos, hogy elvárjuk a bizonyítékot, és szerintem ezt ők is érzik, amikor meghívják a sajtot, és a sajtó rögtön feltette a kérdést, azt hiszem a 24 pont ugye a jegyzeket akkor el kéne támasztani. Igen, igen. Elméletek van még bizonyíték, de majd meglátjuk, hogy a rendőrség engedi-e, hogy nyilvánosságra hozzuk, de szerintem erre én nem várnék. Itt fontosabb valószínűleg a nyilvánosság. És szerintem most nekik fontosabb a nyilvánosság, mint az, hogy a rendőrség mit hoz ki a dologból. Szerintem nekik a nyilvánosság az egyetlen fegyverük, de közben szóval ezt elvárható, hogy amit mond, alá támaszod. Csak az a baj, hogy azt is meg kell szerintem érteni, hogy itt, hogyha szemben állsz egy hatalommal, aki végtelen hatalma van, a titkos szolgálatokra ráhatása van, az összes minden erőforrás, minden pénz ott van, akkor olyan aránytalan ez a harc, hogy most mire megtalálsz konkrét bizonyítékokat, már tovább lépett a hatalom, és már ledöngölt téged. Szóval valószínűleg elébe kell menni, mert hogyha utólag most kikerülne a Magyar Péterről valami akár manipulált anyag, utólag már mindenképp magyarázkodásnak tűnik. Úgyhogy most mi a választásod, hogy utólag magyarázkodsz, és akkor azt már addigra már elterjesztették az egész interneten, és eléggé fegyvertelen vagy ez ellen a dömping ellen, vagy előre szólsz, hogy ilyen lesz, de még nem biztos, hogy van rá bizonyítékod. Kettő között mit választom az ember, ez az érdekes. Hát igen, az abból a helyzet már egy elég nehéz történet. Tehát az, hogy lejárató kampányokat indítanak az ember ellen, ez ellen nehéz védekezni. És valószínűleg érdemes lenne amúgy a jogszabályi kereteket is úgy formálni, hogy azért ne essen így visszaélni ezekkel a helyzetekkel. Mármint, hogyha megnézed, tényleg ott vannak a sajtóban a hazugságok. Teljes mértékben a szólásszabadság híve vagyok, de az, hogyha valaki konstans, újra és újra hazudik, akkor az, hogy erre folyamatosan egyre nagyobb büntetéseket kapjon, hogyha rábizonyítják, hogy hazudott, hogy szándékosan valaki félre próbál informálni, akkor azt igazán meg lehetne büntetni. Nyilván ugye most se tartozik bele a szólásszabadságba a rágalmazás, meg a hazugságoknak a terjesztése, ezt lehetne egy kicsit keményebben fogni. Hát az a baj, hogy az államnak tényleg kéne fogni, aki viszont csomószor ennek a aktív résztvevője. Hát igen, ez is egy olyan szabályozás, amit érdemes lenne megváltoztatni, hogyha sikerül ezt a rendszert valamikor leváltani. De amúgy emellett az, hogy a rendszer, ami Magyar Péter állítása szerint ugye maga a rendszer az, ami a lejárató kampányokat megtervezi és végrehajtja ellene, hát ezzel szemben tényleg nagyon nehéz bármit tenni. És belegondolsz, hogy és hogy emberek itt kaparják fel, hogy hú, ezt ilyet is megtesz a Fidesz, vagy, de közben emlékezzünk csak, amikor mondjuk a Vona volt a kihívó, mennyi dolgot megtettek ellene. És itt most 10-20-szor nagyobb a fenyegetés a Fidesznek. Most tényleg azért a Jobbik sose állt úgy, hogy le fogja váltani a Fideszt, de most 10-szor egyelőre, amilyen tempóban jön föl, és amilyen szar a gazdasági környezet, ez kettő összeadva tényleg nagy pánik lehet, úgyhogy el tudjuk képzelni, hogyha régen, amikor tényleg nem volt akkor a tétje, és már milyen ocsmány módszerekhez folyamattak folyamatosan, de tényleg nem csak a Vonát, akár egyetemista lányokat is ledarált a propagandájuk, és nem állítja meg őket a hazugság, mert végtelen hazugságot teljesztettek a US Péterről is, nem tudom hány pert nyert meg azóta, rengeteget, gyakorlatilag ebből él félig, vagy már nem, de hogy annyi helyre igazítani. Volt idő, amikor ezt mondta, igen, hogy ebből él, hogy gyakorlatilag elég megnyerni a helyre igazítási. És akkor ezek után gondoljunk bele, hogy most itt vannak a magyar péterek, akik tényleg nagyon durván feladják a leckét nekik, és láthatóan minden lapot tanulunk, szóval tényleg nagyon nagy a tét, és közben még azt is érzik, hogy bármit csinálnak, nem működik, úgyhogy valószínűleg nagyon elkeseredettek, és szerintem ez az összeesküvés elméletek valószínűleg nem véletlenül a Rogán kezében a titkos szolgált meg a média, hát azért ez nem néz ki jól kívülről. Természetesen lehet, hogy teljesen elkülöníti egymást. Nem, persze, nem néz ki jól, mondjuk annyiba, de szerintem valószínűleg van egy csomószor, amikor már belelát az ember mindent, és valószínűleg itt nagyon sok pártkatona önálló akciójáról is van szó, amikor ő azt gondolja. Szóval, mint amikor, tegyük föl, Edina elment volna Sopronba, nem ott nem engedték fellépni? Azt hiszem, az volt. Szóval ott sem gondolom, hogy leszóltak, csak ez a rendszernek ez a vége. Most Somogyi Andrásnak volt biztosan több ilyen. Ja, de hogy ilyenkor szerintem nem a Orbánék vagy a szólnak le föntről, vagy nem a legföntebbről jön a dolog, hogy ott nem léphet föl, hanem szerintem vannak ilyen túlbozgó pártkatonák, akik egyfelől vagy túlbuzgók, és akkor nagyon próbálják fölfele nyalni, hogy ők ilyen ügyesek, hogy ezt nem engedték, vagy nem mer senki kockáztatni, hogy inkább nem engedem, nehogy ebből bajom legyen. Szerintem ez a legtöbb, hogy emberek, akinek van egy kis hatalmuk, nem mernek semmit vállalni, mert attól félnek, hogy föntről megdorgálják őket, vagy elveszítettek a munkájukat. Szóval szerintem kialakult egy olyan rendszer, hogy nem kell leszólni, hogy ezt meg azt csináld, magadtól tudod, mert félsz attól, hogy ha nem ezt csinálod, akkor mi lesz veled. És ez az öncenzúra, ez egy érdekes dolog, hogy hogyan honosodott meg valószínűleg így a NER-en, hát nem csak a NER-en belül, hanem őket kiszolgáló apparátus körül. Sok rendszernek a sajátja. De igen, ahogy mondod, teljesen egyetértek Ádám, hogy egyelőre bizonyítékokat nem láttunk, egyelőre Magyar Péter elmondta, hogy... Na volt egy A Fogelbelinnél igen, de ebből még ez nem derül ki, ugye, hogy a feltétlenül az államapparátusnak a keze van az egészben. Én azon lepődnék meg, hogyha ezt nem mondja, akkor is azon lepődnék meg, ha ilyen nem lenne. Mert most eddig 14 évig ezt darálta a Fidesz, ilyen módszereket alkalmazott, és majd most nem csinálja? Hát nekem az lenne meglepő. De a lényeg az, hogy ebben várjuk még a bizonyítékokat, és... Még van a mi szálunk, azt nem is mondtad, az a legfontosabb. Mert szerintem ez nem így van. Jó, hát ezt is elmondhatod, de hogy mi volt itt az állítás? Jó, mondjad, hol van ez? Edina kiírta a posztjába, hogy hát ezt megemlítette Magyar Péter, hogy valamennyire Orbán Viktor miniszterelnök úr egy kicsit megsértődött arra a gyermekvédelmi tüntetésre, és kicsit a személyes bosszú is, és ezt mondta Magyar Péter, személyes bosszú is, hogy most megy ez a lejáratás, meg próbálnak mindenkit összemosni ez a gyermekvédelmi tüntetés kapcsán, amit most látunk az elmúlt hetekben. Nyilván ez már egy kicsit ilyen összeesküvés elmélet, de az, hogy az Orbán Viktor egy bosszúálló típus, az amúgy nem lepő meg abból, hogy a momentumos dolgokra reagált az elmúlt fél évben, amikor ugye a Momentum földbált, olyan kárörvendően nyomta, hogy... De a kárörvendés az egy kicsit más helyzet, nem? Most az, hogy komolyan ezen felbuzdulva nem taktikus lépéseket tenni, és nem miért a taktika lenne az első. Is jó, nem? Az egy taktikai oldalról is, vagy stratégiai oldalról is értelmezhető dolog, hogy amikor a gyermekvédelmi tüntetés lement, utána a rendszernek a rengeteg problémáján fölháborodott tömegeknek a becsatornázását, azt megcsinálta a Magyar Péter. Utána a saját tüntetésén látszik, ott is nagyon-nagyon sokan voltak, sőt, talán még többen is, mint a gyermekvédelmi tüntetések, ki tudja. A lényeg az, hogy ezután a hullám után indult el a Tisza pártnak a megszervezése. És az, hogy... Te hoztad létre Magyar Péter? Nem. Ezt semmiképp nem szeretném állítani. Nem is gondolom, hogy így van. Nem, mert szerintem... De az, hogy ezek az események indították el ezt a hullámot, az lehetséges. És akkor ez egy része volt az eseményeknek. Az az esemény indította el, amit a Novák Katalin csinál. Hát nyilván, igen. De az, hogy ide azt gondolják, hogy akkor ehhez a gyökérhez is visszanyúlnak, és akkor ezt is megpróbálják elhitelteleníteni. Ez lehet egy taktika, vagy egy stratégia. Hát lehet, mondjuk nehéz. De az, hogy Orbán Viktor így szétcsapkod, és azt mondja, hogy ezt nehezebben tudom elképzelni. De lehet, hogy nem is ezt állítja így Magyar Péter, csak nem, akkor most ugye... kisarkítom. Szerintem itt azért csapatnak a megfontolt munkája van a kormányzatnak a döntései mögött. Tehát amellett, hogy vannak ezek az egyéni megmozdulások, amellett, amit Orbán Viktor eldönt, azok valószínűleg azért, legalábbis én szeretem azt hinni, hogy nem ilyen érzelemből hozott döntések jellemzően, hanem van egy céljuk, nyilván az, hogy ők... Hogy jobbra szebb legyen az ország. Igen, de az, hogy azért ők is hatalmon maradjanak, az egy politikai pártnak ez jellemzően egy fontos szempontja. Olyan döntéseket hoznak, amik ezt segítik elő. Az, hogy megsértődött volna rád Orbán Viktor. Már nem az első alkalom lenne. Amúgy érdekes, hogy... Azt is mondja amúgy a Magyar meg, Péter. Amikor pont jobban vagyunk a Szijjártóval, most nem tudom, most a Szijjártóval barátok vagyunk, Orbán megsértődök. Hogyha valaki nem látta az előző részt, akkor ott elmeséljük, hogy hogyan lettünk barátok Szijjártóval, de hogy ilyen mix szignálokat kapok a Fidesztől, hogy néha barátok vagyunk, néha meg megsértődnek ránk, és megpróbálnak lejáratni. Ez nagyon ilyen abúzív kapcsolatnak tűnik, szóval ez valahogy egyértelműsítsük már. Onnan is várod a meghívót a Halloween-i budira. Hát igen. Tehát azt is mondja a Magyar Péter, amúgy tegyük hozzá, hogy Orbán Viktor el van vágva eléggé a valóságtól, és akkor egy ilyen... Ki gondolta volna? Nyilván a Nokiáján nem tudja elolvasni az összes hírt, vagy lehet, hogy van vapja, vagy nem tudom. A vapon? Nem a tévén megy fel ezére? Teletextre, vagy mi? Ja, teletextre? Én leül a tévé elő, és van még teletext? Szerintem van. Van még? Fú, hogyha felesleges érzed a munkád, akkor gondold el, hogy valaki a teletextet nyomja. Még tényleg létezik, még teletext. Ezt ki csinálja? Nem tudom, gondolom a teletext János. Az mindig egy ilyen érdekes dolog volt ez a teletext. Ez én nem néztem egy csomószor. Hát igen, megnézted. Nem volt internet. És akkor megnéztem mi ez, a részvényárfolyamokat. A legtöbb fiatal azt se tudja, mi az a teletext. Mi az, hogy nem tudjátok? Szerintem nem tudják, és nem maradtak le sokról, mert valami nagyon frusztráló voltam. Na jó, szóval azt is állítja tehát Magyar Péter, hogy Orbán Viktor nincsen tisztában ezekkel a dolgokkal, de azt is, hogy akkor ez a személyes bosszúja, tehát hogy azért van ebbe ellentmondás. Sok minden lehetséges nyilvánvalóan. Szerintem a teletext a jövő. Következő, ha nem jött be a Pesti TV-t, csinálnak egy Pesti teletextet. Az igen, ebben van a jövő, a fiatalokat most megszólítjuk. Pesti teletext! De amúgy... Tessék, 20 milliárd forint. Hogyha azokat a kutatásokat nézzük, hogy milyen demográfia követ, vagy Fidesz szavazó, lehet, hogy ott el tudják érni a mozgósításhoz. Ja, jogos. A teletext. Amúgy. Ez lehet, hogy hasznos a mozgósítás, az nagyon fontos lesz. Én úgy hallottam már. Na, szóval várjuk ezzel kapcsolatban még, hogy mire fog kifutni. Hát, vagy hogy nyilvánosságra hozzák ezeket a dolgokat. Most, hogy már előre szólt, így lehet, hogy már annyira nem akarják nyilvánosságra hozni, vagy most már bekészítették, akkor már megcsinálják. Ja, azt nézem, hogy van-e még. Péter Magyart nézed, ne féljetek. Majdnem 4000 követője van, nyomd ki. Mit szeretnél? Mennyire néz az ismerőseit? Ja igen, az első helyen Fogel Evelin van. Hát akkor még ismerősök írhatnak egymásnak. Lehet, hogy beszélgetnek. Ja. Csak azt néztem meg, hogy hát ha azóta kiírt valamit a Magyar Péter, de ja, hát igen, végül is erről posztolt. Amit eddig tudunk, mind a pártunk irodáját, mind a lakásomat, mind a gépkocsimat hónapok óta lehallgatják. Amit a sajtó is megerősített, Fogel Evelin Kubatov Gábor intéző emberének a 10 milliárdos állami megbízásokat kapó Vertán György lakásában él, amit senki sem cáfolt, a rólam a propaganda interjút adó mindkét hölgy Vertán György cégeinek fizetési listáján van. Ó, és Alföldi Róbertet is ugye megemlítette ezzel kapcsolatos a lejárató kampányokkal kapcsolatban, és Alföldi Róbert pedig reagált is erre. Pillanatnyi politikai haszonszerzés céljából bárkit félreértető mondatokkal, különösen súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban említeni kiszámíthatatlan károkat okoz az adott személynek. Nyilvános bocsánatkérést vár Magyar Péter. Semmitek, ma meg is kaptam. Hát Magyar Péter pedig azt írja, hogy és végül szeretnék reagálni Alföldi Róbert közleményére, aki figyelmesen meghallgatta a tegnapi szavaimat, annak világos lehetett, hogy semmivel sem vádoltam a nemzet művészét, pusztán annyit állítottam, hogy az ellene tervezett lejáratási akciót a rendelkezésünkre álló információk szerint össze akarják mosni az ellenünk zajló illegális titkos szolgálati akcióval. Nem akartam Alföldi Róbertet kellemetlen helyzetbe hozni, ha akaratom ellenére félreérthetően fogalmaztam, akkor természetesen elnézést kérek. Amúgy azt írja, hogy elnézést kért, lezártnak tekinti az ügyet a Alföldi Róbert. Na oké, akkor ez körbeért. És akkor tehát visszatérve, hogy miért Watergate ügynek nevezi Magyar Péter, tehát akkor ezért, mert hogy állami titkos szolgálati akcióval egy ellenzéki politikai pártot akarnak lejáratni, és akkor ez a kulcs, hogy a kormány az állami, vagy hát a kormánypártok, ez szerint az állítás szerint az állami titkosszolgálatok segítségével, hát a saját politikai érdekeiket próbálják szolgálni. Amire amúgy, tehát több ilyen eset is, ugye volt már a magyar sajtóban több ilyen esetről hír, volt már a Fidesszel szemben is, úgyhogy... De amúgy szerintem Magyarországra ez a Watergate annyira nincs beivódva, hogy annyira nem vágják amúgy. Ez nem a legtöbben, hogy pontosan miről szólt. Amúgy van hát egy... jó, de a nevét azt hallották ja, már. És van akkor egy így... társasjáték is, Watergate. Aha. Két személyes társasjáték, és elég jó, úgyhogy az mondjuk segíthet, hogy még jobban. Ott nagyon sok leírás van, hogy mi történt akkor, és ez egy jó társas gondolat, megemlítem. Izgalmas dolgok. Hát minden hétre van valami, úgy látszik. Ez már ilyen lesz karácsonyig. Azért remélem karácsonykor mindenki megnyugszik egy kicsit, és majd lehet pár hetet pihenni, nem? Ez tényleg jó lenne. Jó lenne, nem? Szóval előre készüljetek, hogy inkább nyugodtak legyetek. Karácsonykor minden... Szeretet asztalánál. Szeretet. Az más. Szíveden na. Átjár. Dák Dániel elmondta, hogy... Jó, van ez így. Megint a Dák Dániel. Igen, miért, mert miért térünk mindig vissza a Dák Dánielre? Vissza akartam utalni erre, de amúgy tehát arról van szó, hogy Magyar Péter tehát megpróbálja elterelni a figyelmet a botrányról, miszerint a nyugdíjas emberek idősebbek, mint a fiatalok. Olyan botrány, hogy senki se hallott róla, azon kívül, aki csak ezeket a szutya propagandát szöveget. Én néztem a híradót szöveget. Megint a hétvégén, és hallottam róla, nem. Igen? Igen. És komolyan vetted? Hát nem mondták el, hogy pontosan miről van szó, azt elfelejtették. Nyilván. Azt mondták, hogy megsértette a nyugdíjasokat Magyar Péter. És akkor attól tart, hogy felvételek lehetnek róla, tehát Fog Evelyn birtokában, amelyek leleplezik őt, és hát gyakorlatilag ennyit tudunk meg. Ez nyilván a Mencer Tamás, a Kocsis Máté azonnal elkezdték mémelni, hogy... Mencer Tamás, az fantasztikus az ember. Nem, hogy voltak vicces mémek, nem? Nem nagyon. De hogy így, hogy amikor így a egész ilyen fideszes tagok így elkezdik, hogy mi? Micsoda összesküvés elméletek, hogy a Fidesz ilyeneket csinálna? Igaz, hogy a múltban kiderült százszor, hogy már csinál hasonlókat, de hát most mik ezek az összesküvés elméletek? Hát mi lesz a következő, hogy UFO-k szálltak le? Igaz, hogy már százszor kellett helyre igazatlanunk, és kiderült, hogy igen, volt egy ilyen botrány is, ez a kis Pegazus, de hát micsoda összesküvés elméletek. Tehát ez nehéz így eljátszani azt, hogy ő a milyen alusisakos mindenki, aki ilyeneket állt, miközben már nagyon sokszor lebuktunk hasonlónkkal. Ilyen szinten azért hát az ember el tudja képzelni ezeket, mivel már volt ilyen hasonló. Dák Dániel viszont azt mondja, hogy eközben Orbán Viktor a világpolitikában meghatározó ember, világpolitikában meghatározó dolgokat csinál. Például, hogy láthattuk a tényekben, a tények szerint nyugalom megzavarására alkalmas dolgokat mond. Hát nézzük meg a híradó mit mondott, hogy foglalta össze, mégiscsak. A híradó azért valami, amiben bízhatunk, hogy az igazságot mondja. Pont erre gondoltam én is. Igen, a híradó az... A híradó az egy megbízható információforrás. Igen, tudom, hogy amit mondanak, nem szabad elhinni. Ilyen szinten megbízható. A magyar diplomácia nem volt 100 éve olyan erős, mint most, és nem volt akkora befolyásunk a világban, mint most. Ezt mondta Orbán Viktor a TV2-nek adott interjújában. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Donald Trump győzelme... Amúgy valószínűleg most van befolyásunk, de hát például lehet, hogy segít abban, hogy benne vagyunk az EU-ban, ami azért nagyobb, mint mi, hogy mi egy része vagyunk, és van vétójogunk, miközben még a Szovjetunióban lehet, hogy annyi beleszólásunk nem volt. Ugye, amihez hasonlítják, hogy ugyanúgy. Már mint a varsói szerződés országai között. Így is mondhatod. Nem voltunk a Szovjetunióban sosem. A keleti blokkban nem volt olyan nagy szavunk. Papíron. Csak azt mondja, hogy 100 éve ugye 1924-ben. Ez a fajta, nagyon sokan utálnak minket, nagyon sok embernek elege van belőlünk, meg sok országnak. Hát érdekel. Most az, hogy most mennyire nagy a befolyásunk, az nem csak pozitív dolgot jelentett. Van olyan ország, ami azt mondhatja, hogy második világháborúban nagyon nagy volt a befolyásuk, és ez nem biztos, hogy jó. Oké, de ez szerintem nem is kell rögtön ideugrani, hogy ehhez hasonlítgassuk, hanem kérdés inkább szerintem az, hogy ez egyáltalán befolyása az, hogy beszélnek rólunk. Ez a másik, igen. Az egy befolyás, vagy arra gondol Orbán Viktor, hogy 10 milliárdok mentek el a Donald Trump kampányára állami pénzekből. Közpénz jellegét vesztett pénzekből. Ez is érdekes, igen, de hogy ez jobban van marketingelve, mint amilyen nagy a befolyásunk, mert akkora befolyásunk van, hogy igen, beszélnek rólunk egy csomót. De Trump fölhívta az Orbán. Hát sok embert felhívott szerintem, de hogy szerintem sokat beszélnek, de közben valós befolyás, szerintem nem annyira átkonvertálható, mert például amikor meg olyan szavazás van, akkor csak Orbán kimegy kávézni. Szóval szerintem valós befolyás az olyan, hogy most van egy valami, mondjuk van egy ember, aki eljátsza, nem tudom, lenne egy ember, akit eljátsza, hogy ő most mekkora befolyása van, és ott beszélsz róla, hogy ez az idióta megint, miket mond. De amikor már valós döntések születnek, akkor ezeket ignorálják általában. Szerintem... Vagy ez csak, aki így, tudod, mindig így kicsit követ rak így az éjbe, amit ki kell szedegetni, és akkor így meg kell javítani, vagy... Miben a követ? Hát a fogaskerekek közé. Ja, értem, és akkor mindig valakinek ki kell szednie, és akkor miatta áll a rendszer. Így van. Így nagy a befolyása. Amúgy én is erre gondoltam, szerintem ez az, amiben valóban sokkal nagyobb a befolyásunk, mint mondjuk 100 éve volt, amikor nem voltunk tagjai egy olyan rendszernek, amit tudtunk befolyásolni, vagy a keleti blokkban nem tudtuk befolyásolni azt a rendszert. De az Európai Unió és a Szovjetunió között ugye nagyon nagy különbségek vannak, hiába tartja a Nagyferú szinte ugyanolyannak a kettőt. Ja, ja, ja. Valójában nem szinte ugyanolyan a kettő. Ezt szeretném, hogyha ezt most így itt most hallanátok, most már akkor tudjátok. Attól még, hogy mindkettő unió, azért nagyon más a kettő. Tehát az Európai Unióban például megvan a lehetősége egy országnak, hogy blokkoljon döntéseket, és ezzel senki nem élt ilyen tudatosan, ilyen hosszú távon, hogy a belpolitikáját igazolja ilyen külpolitikai mutatványokkal. Most viszont az Orbán kormányzat ezt csinálja már néhány éve, és ilyen szempontból igen, sokkal nagyobb a jelentősége Magyarországnak, mint az elmúlt 100 évben bármikor a külpolitikájának. Ez tény? És ez mond el sokat, hogy vajon, hogyha nem lennénk részt az EU-nak, meg a NATO-nak, mennyi befolyásunk lenne? Valószínűleg nem sok, mert a Kínának az az érdeke, hogy a Kína rajtunk keresztül van az EU-ba egy kis kapuja, meg az Oroszországnak is az az érdeke, hogy benne legyünk az EU-ba. Oroszország sem érdeklődne felülünk, ha nem lennénk az EU-ban, akkor leszarják. Így viszont meg tudunk akasztani dolgokat az EU-ba, ahogy valószínűleg senkinek nem lennénk olyan érdekesek, hogyha nem lennénk az EU-ban. Ez tény. Szóval akkor vajon önálló jogon, vagy az, hogy bent vagyunk egy csoportba, ahol meg... De ez nem számít, minden... nem? Bent vagyunk. Nagyon büszkék lehetünk Orbánra, az a lényeg. Mindenképp. Elsősorban visszahozza a békét, ami kiszélesíti a magyar gazdaság lehetőségét. Hát most már ideje lenne. Tényleg örülök, hogy Orbán megunta Magyarországot, és most már ilyen próbál nagy pályán focizni, és eljátszani, hogy ilyen világvezető, nyilván ez el lehet játszani, csak sajnos ilyen dolgokkal, mert amúgy magában Magyarországnak azért akkora befolyása nincs a világra. Leader of Europe. Úgyhogy ilyenekkel, hogy ilyen kis trollkodik, ilyenekkel fel tudja hívni magát a figyelmet, és eljátszani, hogy most egy nagy szereplője a világpolitikának, csak közben lerohad a háttérországa. Lehet, hogy erre is figyelnék. Nem lehetne úgy mondjuk felhívni magára a figyelmet, hogy bázzak, ez ilyen kicsi ország, ilyen jó eredményeket ér el, ennyire fel tudott virágozni, ilyen példamutató, és azt mondják, hogy ez a Magyarország, ezt kell követnünk, hát ott olyan gazdasági fejlődés van, olyan ívre állította az országot, úgy felhúzta az oktatást, az egészségügyet, hogy bazeg, ezt mindenkinek jegyzete jön, hogy kéne csinálni Magyarországot, eljött, lefossa. Az lényeg, hogy saját ismerősi körének, meg barátainak nagyon jól él. Trollkodik mindenfele, úgyhogy beszélnek róla, eljátszhatja a nagy vezetőt, az, hogy közben lerohad itthon az magyarok, akikért felelősséget vállalt. Akik megbízták, akik fizetik. Ja. Igen, úgy tűnik, hogy tehát vannak akiknek jobban megy a szekér, mint a nagy átlagnak, de amúgy, amire kiszerettem volna térni ebbe a kis interjúba, amúgy nem olyan hosszú végig lehet hallgatni, javaslom is mindenkinek, de nagyon általánosan olyan dolgokról beszél, amit amúgy is már sokszor hallottunk most az utóbbi időkben, a migrációról, a háborúról elmondja, hogy akkor így most, hogy megválasztották a Trumpot, most már egy békeköltségvetést lehet benyújtani, úgyhogy ez a békeköltségvetés, ez nagyon, nagyon jó. Nagyon... Nem lesz rendeleti kormányzás is megszűnik? Nem, azt megszavazták újra. Tehát vészhelyzet van még mindig, egy veszélyhelyzet, de hogy úgy tűnik, hogy akkor most nagyon nagy gazdasági növekedésre számíthatunk a következő évben. Engem nagyon érdekel, hogy mi van a tarsójukban, mivel fogják ezt megcsinálni, de ki tudja, az is lehet, hogy ígérgetés megy egyelőre, és akkor ez nem fog így megvalósulni, majd meglátjuk jövőre. Hát nagyon sok kínai hitelt lehet még felvenni. Azt egész biztos, de lehet, hogy amerikait is. Dollár. Fidesz. Balár jobb oldal. Nekem az volt a kedvenc részem, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy az Európai Unióban, ugye elmondta a Mario Draghi, mindig erre hivatkozik, egész egyszerűen nem lehet úgy versenyképesen működni, hogy az európai cégek 4-5-szer annyit fizetnek, vagy 3-4-szer annyit fizetnek az energia áráért, mint más országokban, és akkor így nem lehet versenyképesen működni. A 444 a Népszavára hivatkozva azt írja, hogy 2024 első félves adatai alapján minden fogyasztási sávban az európai élbolyba tartoznak a magyar cégek által kifizetett áram és gázárak. 40 európai ország adatai alapján rangsorolták, a magyar céges díj 3. és 5. legdrágábbnak bizonyult az áramfogyasztási sávok többségében. Földgázáraknál 29 európai ország adatait hasonlították össze, a magyar céges díj általában az 5. legdrágább lett. A magyar cégek úgy tűnik, hogy drágábban jutnak energiához, mint a többi európai cégek. Miközben Orbán azt mondja, hogy ez a versenyképességnek a kulcsa, hogy az energia hát árak alacsony maradjon. Ezért is, nem? Természetesen a Szijjártó kiment ugye tárgyalni, és akkor sikerült megegyezni, hogy egy sokkal jobb dílt tudjunk magunknak kikanyarítani, és akkor így olcsóbban kapjuk majd a... De azért nem annyival sokkal jobb a dílünk, mert ez egy érdekes, ez egész szitu, hogy itt elhisszük, hogy a Putyinnal jobba kell lenni, miközben más országok már megoldották, hogy elkezdjenek leválni a Putyinékról. Közben mi nem nagyon tudunk azért annyira jó árakat kibulizni, miközben ugye Putyinéknak rengeteg fölösleges, vagy rengeteg gázkapacitásuk szabadult föl. Így most, erről is hallottam ilyen érdekes emzést, hogy most kéne az, hogy nekünk most jól ki tudnánk alkudni valamit, mert többet akarnak eladni, mint amit megvesznek az emberek. Mm. És így se sikerült. A verseny előnyünket sem tudjuk felhasználni, és közben meg Putyinék meg tudják, hogy mi nem kezdtünk el alternatív útvonalakon menni, úgyhogy azt csinálnak, amit akarnak velünk. És akkor büszkék vagyunk erre, hogy igazából se jó gázárt nem tudunk kialkudni, de közben a függetlenedni sem kezdtünk el, mint a többi európai ország, akik elkezdték ezt. És itt nem kizárólag az amerikai gáz az, amire át lehet állni. Ugye nyilván az azeri gázról is beszéltek, mint új magyar identitásról egyesek túlsványosan, de másmilyen energiahordozókra se sikerül úgy az átállása, ahogy akár lehetne ezen dolgozni. Na jó, csak ez egy nagyon érdekes ellentmondás, hogy Orbán elmondja ezt, hogy ez a gazdasági növekedés ez egyszerűen kritikus lenne, és mi direkt ezért nem követjük az Európai Uniónak a példáját, vagy a többi országnak a példáját az Unióban, hanem saját utat járunk, és ezen a saját úton, ezen ilyen rosszul sikerül ezeket a céljainkat elérni. Mi a valódi cél? Miért nem sikerült ezt a célt elérni? Mi történik? Az egyetlen kormányzó képes erő nem tudja megcsinálni a kitűzött céljait? Nem értem az egészet. De azt mondja, hogy a 2025-ös év az egész egyszerűen csodálatos lesz. Majd meglátjuk. Én még gondoltam egy ilyen kis színest a végére, egy kis kitekintőt hoztam neked. Ami érdekes kis kitekintő az amerikai választásra, ez nagyon-nagyon mókásnak találtam. Hopp! Bá! Ó, basszus. Az egyik eltűnt. Tehát majd ez is el fog tűnni. Amerikai választással kapcsolatos. Az egyik az, hogy a Biden amúgy most, hogy... A tökéletlen. Amúgy a Biden az tartott egy beszédet ugye a választások után, és végighallgattam, az elemében van ez a csávó. Tényleg? Fölébred. Felébred, bazeg, de olyan korrekt beszédet mondott el, koherens volt, jókat mondottam úgy, és így úgy tűnik, hogy lejött róla ez a stressz, és amúgy is kapják be lehet a demokraták, hogy őt félreállították, és nézzétek meg az beszédét, amiben így beszél így a választások után, nagyon korrekteket mondom úgy. Meg nem azt látod, azt a enerváltságot, ami szokott nála lenni, és amit megszoktunk mostanában. We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Te jobban szuperál, mint a Trump elleni vitán. Sokkal jobban. Szóval szerintem itt ő neki van a happy endje itt. Hát, hogy ülhet, megy nyaralni. Igen. Meg amúgy nem ő vesztette el a választást. Miután átadta a helyét, akkor még jól állta. Igen. Ő megtett mindent. Ki gondolta volna, hogy a Biden lesz a fölnyertes ennek, hogy elmegy nyaralni, elmegy az unokákkal foglalkozni, tudom is én. Mindenki óriási nyertes, aki visszavonulhat a politikától, én azt gondolom, ezt tudom javasolni. csapaton is néhány ember. És amúgy a másik érdekes, ezt nem, mondjuk ezért fenntartások a kezem majd a teljeset, mert a, azt hiszem ezt a, majd jön ez a Art of the Surge doksi film, vagy nem tudom, mi lesz, ezért csinálja. Már ez ideje tízelgetik. Ki ez a Weiss propagandista, ki itt is volt Magyarországon? Tucker Carlson. Ja, ja, ja. Nagyon érdekes, és engem nagyon szórakoztatott, hogy például hogyan születnek a Trump tweetjei, miközben ment a Kamala Harrisnek a beszéde. Ez fantasztikus. Ezt lehet, hogy nem sokat tudunk bevágni belőle, mert mindent letiltanak, de hogy ezt szerintem az X-en lesz ilyen exkluzív. Oh my God. Is she crazy? Thank you. Thank you. Wow. Thank you so very much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Oh, too many thank yous. About 20. I've never must be 35. Itt van ez a nő, aki folyamatosan írja, amiket mond, közben egy csomóan így egyeztetnek, így azért van ennyi tweetje, mert így többen dolgoznak rajta, és amúgy, amúgy ez sokkal emberibb a Trump, mint bármikor, amit láttam. Olyan az egész, amúgy úgy is van véve, mint tényleg valami doksi lenne. Amúgy olyas, mint az utódlás, az is ilyen stílusban volt. Aha. Ez ilyen, tudod, és nagyon érdekes. She's talking about how great San Francisco was. Nyilván az is érdekes, hogy olyan őrületes baromságokat is kírnak a Twitterre, ami csak így nyomják kifele, mint az... De biztos van, amikor csak ő kezeli. Ja, érdekes, hogy hogy működik egy ilyen amúgy. Nyilván ez egy része. So do all Democrats that I have absolutely nothing to do with. Mert amúgy ez tényleg bazen, amikor a Trumpot követi valaki ezeken a True Social-en, percenként mennek ki néha a tweetek. Azt is kitweetelték, hogy ja, itt nézd. Hogy abortuszt a Kamala Harrisék támogatják. A születés utáni abortusz. Születés utáni abortusz. Szóval azért nem mondom, hogy ez azt jelenti, hogy itt minden csak bőrzsók hangoznak el, de nyilván ez egy összevágott dolog, szóval fenntartásokkal kell kezelni. Figyelj, szórakoztató figura a Trump, még hogyha nagyon sok dolgok nem értek egyet azzal, amit mond meg, amit művel, de ez gondoltam, hogy ilyet. Ez egy érdekes videó, amit mindenhol leszednek, úgyhogy valószínűleg majd jön ki egy teljes verziója ennek, egy ilyen egész estés. Már forgatnak vele egy ideje, és sejtették, hogy valahogy visszatér, vagy nem tudom. Igen, izgalmas lesz, de amúgy, mint ahogy láthatjuk, hogy a Trump gyakran azért elég nagy ferdítéseket, vagy egyértelmű hazugságokat állít, és aztán ezt a választási kampányának a központi elemévé teszi, és utána pedig már nehéz ezzel mit kezdeni, hiszen a követői meg nem is akarják ezt elvárni tőle, hogy ne állítson teljes blödériákat, meg hazugságokat. Ugyanúgy nálunk is megvan erre, ennek a veszélye, hogy láthatjuk, hogy legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetője azt állítja, hogy a kormánypártok titkos szolgálatok segítségével próbálják őt lejáratni, és láthattuk, hogy elég sok lejárató kampány volt már valójában. Vagy hát a valóságban tényleg bebizonyosodva különböző politikai vezetők ellen, akik esetleg a Fidesz ellen akartak indulni. Úgyhogy figyeljünk oda, hogy nálunk kiről milyen híreket terjesztenek. Nagyon vigyázzunk, hogy hát, hogy kinek mit hiszünk el. És most próbáljuk megtartani a... Most csak azt akarom... Végtelen, igen, mondjad. Csak azt akarom mondani, mindig, hogy meg kell... Minden mondatra azt hiszem, hogy az utolsó, és még szeressük szóval egymást. Szeressük egymást. Nem, hanem próbáljuk, az a is szeretet. Fontos, hogy szeressük egymást, mert a szeretet nem bár. De az fontos, hogy, hogy amennyire tudjuk a közbeszédünket, a lehető legtisztában tartsuk, és ebben mindannyian kivehetjük ebből a részünket, mindannyian odafigyelhetünk, hogy... ne terjesszünk álhíreket, és hogy megpróbáljuk kiszűrni az álhíreket, és hogy fenntartsuk a kapcsolatot a rokonainkkal, barátainkkal, akik pedig bedőlnek ezeknek az álhíreknek, és hogy ne taszítsuk el őket magunktól. Ez nagyon nehéz munka, de mindannyian részt veszünk ebbe a munkába, akkor megvan az esélyünk, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabbá és egy kicsit korrektebbé teljesítjük a közbeszédünket. Csak ezt akartam elmondani, Ádám. Szerintem ez fontos. Szerintem ez fontos, hogy tudják, és a szeretettem én ezt. A szeretet asztalánál ott ülünk mindannyian. Igen? Ezt mondja Pataki Attila az Eddában. Ez egy szép lezárás. A szeretet az fontos mindenhol. Legyen a szívetekbe szeretet. És most a rész után menjetek fel a kopasz csimpánzra, nézzetek körül, és rendeljetek, ha úgy gondoljátok. Ha valami megtetszik. Így van. Köszi szépen! Köszi szépen! Jövő hét, tehát holnap ismét itt leszünk. Holnap ismét itt leszünk. Hála az égnek! Nem csak a szeretet nem vár, de úgy tűnik, hogy a történések se várnak ebbe az országban. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Akkor elmondtam mindent. Szerintem elmondtam mindent. De lezáró mondatot is. Kösz! Miért? Hát te mondtad. Mi? elkezdted mondani, hogy itt leszünk. De megszoktam, hogy én mondom az utolsó. Jó, akkor... De mindegy, most sem, mindegy, csoki. Most már a damage done.